NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bij de brand in de Evin-gevangenis in Teheran is een van de grootste gebouwen beschadigd. Dat meldt persbureau AP na bestudering van satellietfoto's. De Iraanse autoriteiten zeggen dat zeker 8 mensen bij de brand zijn omgekomen. Eerder melden ze 4 doden. De politie heeft 2 mannen opgepakt die verdacht worden van betrokkenheid bij de overval op Ajax-speler Tadic. Het zijn Amsterdammers van 26 en 19. Ze zijn vrijdag en vandaag aangehouden. Bij de overval eind juli werd niets buitgemaakt. Mannen zijn aangehouden op basis van beelden van bewakingscamera's. Vakbond FNV heeft buschauffeurs in het streekvervoer opgeroepen opnieuw te gaan staken. Aanleiding zijn de hoge werkdruk, de onregelmatige roosters en het hoge ziekteverzuim. En opnieuw is Pride Photo beklad. De fototentoonstelling die nu in Heerenveen staat werd eerder al besmeurd in Vlissingen, Almere, Assen en Maastricht. Op de foto's is onder andere een transgender naaktfoto te zien. ANWB verkeersinformatie met file op de A16 van Breda naar Antwerpen. Voor de Belgische grens heb je een kwartier vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Werkzaamheden op de A28 Zwolle-Groningen kost je een kwartier extra tussen Ommen en knooppunt Langhorst. A50 van Os naar Arnhem tussen knooppunt Valburg en knooppunt Grijshoort 25 minuten vertraging. Hier zijn 2 rijstroken dicht door een spoedreparatie. En door de file op de A16 waarmee ik zojuist begon loopt het ook vast op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Tussen Tilburg-Reeshof en knooppunt Galder staat 10 kilometer en heb je 20 minuten extra nodig. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Goedemiddag, het is 3:30, dus tijd voor een half uur economie op NPO Radio 1. Het is tijd van de donkere dagen, tenminste die komen eraan. Traditioneel is dat ook het moment voor goede doelen om nieuwe donateurs te werven. Vaak gebeurt dat met wervingsbureaus. Heeft u misschien een bijdrage voor de eenzame bejaarde aap in Cambodja met een circus verleden? Pardon? Ik heb even helemaal niks te spijten. U kunt bij mij ook pinnen. Ja, nee zeggen voelt misschien soms niet als een optie. Het levert goede doelen heel veel geld op trouwens. En vooral ook de wervingsbureaus die de donateurs binnenhalen. Die verdienen goud geld aan uw donaties. Follow the Money schrijft over kapitale villa's, infinity pools en mooie Porsches. Nou, zometeen meer. Geld of je leven. Eerst een waarschuwing. Gasbedrijven die dreigen uit Nederland te vertrekken als het kabinet de plannen voor een hoge winstbelasting doorzet. Vandaag praat de Tweede Kamer over de kabinetsplannen voor een extra belasting. Die zogenoemde mijnbouwheffing voor bedrijven die profiteren van de hoge energieprijzen. Ik ga erover praten met Menno Snel, voorzitter van Element NL. Dat is de branchevereniging van olie- en gasbedrijven. Goedemiddag, meneer Snel. Goedemiddag. Ja, u heeft een waarschuwing gedaan. Ik las het vanmorgen al in de Telegraaf dat bedrijven vertrekken als ze te veel belasting gaan betalen. Zijn er al bedrijven die hun verhuisdoos aan het inpakken zijn of zijn we nog niet zover? Nee, we zijn helemaal niet zover. En ik hoop in ieder geval dat mensen ook meer hebben gelezen dan alleen de kop in de Telegraaf. Het verhaal wat we eigenlijk willen vertellen is, wij vinden het volstrekt logisch dat wij zullen bijdragen aan de kosten die de maatschappij heeft voor die hoge energieprijzen die we nu hebben. Dus volgens mij is dat heel terecht. En het is niet zo dat die bedrijven van vandaag of morgen meteen weg zijn. Oké, maar er ligt wel iets op de loer. Het zijn vaak internationaal opererende bedrijven. Dus die kunnen ook kiezen om ergens anders hun werkzaamheden voor te zetten. Er is iets aan de hand, want er is natuurlijk het kabinet heeft bedacht van we gaan een mijnbouwheffing heffen. De extra winsten van al die energiemensen, bedrijven die veel winst draaien op energie. En er is natuurlijk een belastingmaatregel afgekondigd in Europa. En ik heb het idee dat daar uw probleem vooral zit, hè, bij die beide maatregelen. Ja, zo is het. Hè. Dus nogmaals, het feit dat wij moeten bijdragen, dat is het probleem niet. Alleen nu dreigt er toch een beetje een stapeling van maatregelen te komen. Hè. Nederland is een van de weinige EU-landen wat zelf ook nog steeds gas produceert. Maar ook het enige land waar je niet alleen een nationale extra belastingheffing dreigt te krijgen, maar ook nog een keer een Europese. En als je dat allemaal stapelt, dan zijn wij een beetje bang dat het investeringsklimaat voor het Nederlandse gas en ook de Nederlandse energietransitie, dat zo slecht wordt dat bedrijven misschien wel kiezen om in andere landen gaan investeren. Mm-hmm. En dat vinden we jammer, omdat wij denken dat wij juist op ons eigen continentaal plat heel mooi gas, zeg maar, en ook heel milieuvriendelijk gas kunnen produceren. Ja, maar u weet net zo goed als ik, meneer Snel, dat er gigantische winsten gedraaid worden door dit soort bedrijven momenteel. Daar kunnen ze toch wel iets van missen? Nee, maar absoluut zeker. Dat is totaal het probleem niet. Wij kunnen daar heel veel van missen. Dus het plan van het kabinet was voor de komende jaren ongeveer 2,8, dus bijna 3 miljard bij de sector op te halen. Ja. En wij hebben gezegd, dat snappen wij. Daar willen wij ook echt naar kijken. Alleen we moeten dan niet stapeling van belasting gaan krijgen. En we moeten ervoor zorgen dat het investeringsklimaat wel zeg maar acceptabel blijft. Ja, ja. Om misschien een voorbeeld te geven. Ja. Van elke euro die je in Nederlands investeert in gas of winst maakt aan gasbaten, ja, gaat 90 cent gaat rechtstreeks naar de staat. Als je deze maatregelen, ja, doorvoert, of nu al? Ja, nee, dat is het voorstel wat er ligt. Op dit moment, nee, is dat ongeveer 70 cent per euro die naar de staat gaat. En op het moment dat deze voorstellen doorgaan, dan kom je op 90 cent per elke euro. En dat, ja, zou je zeggen, nou oké, dat is nog steeds 10 cent winst. Maar realiseer dat diezelfde euro veel meer rendement kan maken, bijvoorbeeld in Noorwegen of in Engeland. En het punt is, we zijn met die energietransitie nog niet klaar. Hè? We hebben de komende jaren, dat weten we ook, gewoon echt nog gas nodig om onze huishoudens van gas te voorzien, onze woningen warm te krijgen, ga zo maar door. Ja, precies. Maar ook om verder te investeren in die energietransitie. Ja. En als u dan mag kiezen, want kiest u dan voor de Nederlandse belastingmaatregelen, of zegt u nee, die moet van tafel en we gaan voor de Europese belastingmaatregelen? Welke van de twee mag blijven? Wie van de twee? Nee, kijk, het voordeel van die Nederlandse heffing, die kan je heel goed laten aansluiten bij de hoogte van de gasprijs. Oké, dus even een probleem met die Europese heffing, als ik u goed beluister. Ja, om verschillende redenen. A, die heeft een soort terugwerkende kracht in zich. Dus die grijpt al in over het lopende boekjaar. Dat is heel ingewikkeld. Dus bedrijven hebben al besluiten genomen wat ze dit jaar gaan doen. En worden dan met een soort terugwerkende kracht extra belast. Ja, ja. Dat voelt als unfair. Daar konden ze rekeningen mee houden. Dan hadden ze het misschien anders gedaan. Terwijl dat wij moeten bijdragen nogmaals aan die kosten die wij nu hebben met z'n allen voor die hoge energieprijzen. Dat vinden we logisch. En daar willen we ook echt een hoop geld voor vrijmaken. Ja, kiest u wel de moeilijkste weg. Helemaal Europese maatregel van tafel te krijgen. Want dat uw lijnen met Den Haag goed zijn, dat zal niemand verbazen al in het kader van uw voormalige functie als staatssecretaris Financiën. Maar Europa, om die op andere gedachten te brengen, dat is een wat moeilijkere weg, denk ik. Ja, maar zoals een Pocahontas al wordt verteld, is de beste weg niet altijd de makkelijkste. En ik denk echt dat het goed is om steun te proberen te krijgen voor die Nederlandse maatregel. Nogmaals, daar is wel iets aan te verbeteren. Maar met name de Europese belasting bovenop de Nederlandse, ja, belasting met terugwerkende kracht, dat vinden wij het veel. Maar we zijn ook echt het enige land in Europa waar dat dreigt te gebeuren. Ja, dus u zegt ook het speelveld is er hiermee ongelijk aan het raken. Ja, exact. Ja. Exact. En dat is het punt. Ja, nu u had u het net al over die 90 cent. Als deze maatregelen wel doorgaan, betalen van elke euro, betalen uw bedrijven 90 cent aan de schatkist. Welk bedrag zou acceptabel zijn voor u? Als het gaat om welk bedrag van een euro zou u willen afdragen aan de belasting? Nou, volgens mij moet je het niet zo bekijken. Het ging dus om die... stel dat wel vergelijk wat u trekt ook. U heeft een opiniestuk geschreven. Daar zie ik dat u schrijft van dat in Engeland dat bedrag op 65 cent ligt. Dus vraag lijkt me logisch. Welk bedrag is acceptabel om die bedrijven hier te houden? Ja, nee, maar dus niet ver afwijkend van wat we bijvoorbeeld in Engeland of in Noorwegen zien. Ik denk dat het antwoord is. En 90 cent per euro, hè, dus dat je 10 cent maar overhoudt van elk geïnvesteerde euro, is 3,5 keer slechter dan bijvoorbeeld in Engeland. Ja. En dat is wat uiteindelijk, hè, veel van de bedrijven die actief zijn, hebben ook hoofdkantoren in het buitenland. En die zullen, ja, daar de keuze maken van waar gaat die geïnvesteerde euro naartoe. Ja. En wij willen echt ontzettend graag dat er geïnvesteerd wordt op het Nederlands continentaal vlak. Op het gebied van energietransitie, CO2-opslag, waterstofeconomie. Dat zijn echt zaken die zijn heel kostbaar. En daar moeten we bedrijven bij ons houden. Dat kunnen, ja, wij als Rijk niet alleen. Ja. Het is natuurlijk niet zo dat de Europese Commissie dit bedacht heeft om u te pesten en uw bedrijven te pesten. Want even terug naar vorige maand, toen kondigde de Europese Commissie dat af. Toen zag ik Frans Timmermans, die zei ook zoiets van: het is niet zo ingewikkeld, je gaat naar die bedrijven toe, je keert de boeken om en je kijkt wat ze aan extra winst gedraaid hebben. En dat keer je uit aan gewone burgers en bedrijven die dat wel nodig hebben. Ja, nee, dat concept dat klinkt heel simpel. En in zekere zin is het ook heel simpel, dat wij namelijk moeten bijdragen aan de kosten die gezinnen nu hebben. En dat willen we ook. Wij zeggen alleen, in Nederland heb je een stapeling van en Europese heffing en een Nederlandse heffing. Ja. En dat is gewoon te veel. En hè, dus dat in combinatie met de terugwerkende kracht, die relatieve investeringspositie, maakt dit pakket aan maatregelen dat de kans bestaat dat bedrijven zeggen, maar dat ze zeggen, we gaan elders investeren en niet meer in Nederland. Ja. En dat is waar ik bang voor ben. Ja, ik kan me voorstellen, want u zit nu op NPO Radio 1 en u heeft ook al in de krant iets gezegd hierover. Ik kan me voorstellen dat u toch eerst even met uw oude vrienden in Den Haag heeft gebeld van: wat flikken jullie me nou? Nee, Fijn dat u zich dat kunt voorstellen, maar zo werkt dat denk ik niet. Ik probeer dat gewoon netjes te doen. Ik vind dat als wij een boodschap te delen hebben met Den Haag, dan doe ik dat via de manier zoals dat hoort. En niet via telefoontjes. Maar u heeft toch geen contact gehad met Den Haag hierover? Nou, er is gewoon formeel overleg met de ministeries over de wetgeving. Dat hoort ook zo. Dus bijvoorbeeld over die Europese wetgeving wachten wij nu af waar het kabinet mee komt. Dus we hebben begrepen dat zij de voorstellen gaan overnemen. Ja. Maar net als ieder ander moeten wij wachten tot dat publiek gemaakt wordt. En dat is hopelijk in de loop van deze week. Maar even dan tot slot het scherp hebben hoe u erin zit. Als die twee heffingen wel doorgaan, dan zegt u dan gaan de daadwerkelijk bedrijven vertrekken? Of is het een beetje een dreigement wat u vooral uit? Nee, dat is de kop die dreigement geeft. Het verhaal is, dan kunnen de investeringen die we nodig hebben in de energietransitie en leveringszekerheid buiten Nederland gaan plaatsvinden. En dat wil ik voorkomen. Want u zegt, daarmee worden we weer afhankelijk van andere landen als het gaat om levering van energie bijvoorbeeld. Precies dat. Dus we hebben eigenlijk een soort aanbodprobleem met z'n allen gekregen. De Russen zijn gestopt met leveren. We hebben nu een gastekort. Ja. Het antwoord van ons moet niet zijn, we gaan minder gas nu leveren. Want dan hebben we een nog groter probleem aan die afhankelijkheid van andere landen. Ja. Dus ik wil voorkomen dat de landen Nederland overslaan als land om in te investeren. Helder. Menno Snel, voorzitter van Element NL. En ik hoop voor u dat ze meegeluisterd hebben in Den Haag. Dat scheelt u dan weer een telefoontje naar deze uitzending. Zo is het. Dank u wel. Geld of je leven. Ja, mooie villa's, dikke auto's, miljoenen op de bank en dure vakanties. Het is goed boeren in de goede doelensector. Dat zit zo. Veel NGO's huren salesbureaus in om donateurs te werven. U weet wel, de mensen die aan uw deur komen vragen of u donateur wil worden. En dat is duur. Het kan namelijk zijn dat u de eerste 2 jaar van uw donateurschap dat salesbedrijf betaalt voor het compenseren van de wervingskosten in plaats van het goede doel zelf. Follow the Money journalist Daan Appels bracht de markt van die wervingsbureaus in kaart. En hij is hier. Welkom, Daan. En ook zijn hier Margreet Plug van de directeur van Goede Doelen Nederland. En Koen Abbehuis, directeur van Clinic Clowns. Ook hartelijk welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Even bij jou beginnen, Daan. Wat was de grootste verrassing van het in kaart brengen van die markt van die wervingsbureaus? Nou ja, je ziet natuurlijk dat de eigen vermogens redelijk fors zijn. Maar daarbuiten vond ik de terugverdientijd op dit moment, die haalde je net al aan, van 2 jaar. Ik had dat zelf niet verwacht. Greenpeace heeft bijvoorbeeld een terugverdientijd van 2 jaar. En ook bij vluchtelingenwerk was hij vrij fors. Dat was een terugverdientijd van 20 maanden. Ik was er wel redelijk verbaasd over, moet ik zeggen. Ja, en is het inderdaad zo? Ik begon van mooie villa's, dikke auto's, miljoenen op de bank, et cetera. Is het inderdaad zo'n luxe leven dat die directeuren leiden van deze wervingsbureaus? Er zijn veel directeuren die een luxe leven leiden. Ja. Dus dat is goed boeren? Het is goed boeren. Ik moet er wel bij zeggen. En wij zijn met de eigenaren in contact. We proberen te komen natuurlijk. We hebben ze uitgenodigd voor een gesprek. De hoofdpersonages uit het verhaal, die zijn er niet op ingegaan. Uiteindelijk hebben ze wel de passages voorgelegd. En zij hechten eraan om te zeggen dat ze ook andere bedrijven hebben. Dus andere verdiensten. Ja, ja. En dat er andere dat ze ook werken voor andere bedrijven dan Goede Doelen. Ja. Margreet Plug van Goede Doelen Nederland. U vertegenwoordigt 228 goede doelen, zie ik op uw website. Wist u dit, wat Daan boven water heeft gehaald? Wat vooral van belang is, denk ik, om te zeggen, is dat wat wij kunnen doen is kijken naar de kant van de goede doelen. Nou, even, ik kom zo wel even op wat er mogelijk is. Maar wist u dit, dat bijvoorbeeld die terugverdientijd wel op 2 jaar kan liggen? Als ik aan Greenpeace bijvoorbeeld geef? Nou, ik weet wel, dat verschilt. Dat is denk ik ook goed om te zeggen. Dat verschilt per goed doel. Daan gaf dat ook al even aan. Maar dat die terugverdientijd, zeker nu ook in deze tijd, hè, met stijgende prijzen, krapte op de arbeidsmarkt, dat die wat aan het oplopen is, ja, dat weten we wel. En op zich maken we ons daar ook zorgen over. Ja, maar aan de andere kant, Koen Abbehuis van Clinic Clowns, directeur van Clinic Clowns, is het geloof ik niet zo'n verrassing, hè, dat jullie van dit soort bureaus gebruik maken? Want u maakt er ook gebruik van, toch? Nee, zeker. We maken er heel graag een langjarig gebruik van. Want voor ons als Goede Doel is het een hele mooie manier om structurele donateurs te werven. En ook met heel veel mensen in Nederland in gesprek te komen over het werk wat we doen. En of het nou voor Clean Clowns is, of voor Greenpeace, of voor Amnesty, of wat dan ook. Mm-hmm. Het zijn allemaal contactmomenten waaruit vaak ook goede overdracht is van informatie. Ik heb het zelf ook gedaan. Dat ben ik gewoon langs de deur geweest, want ik wil weten wat het is. Ik wil ervaren wat het is. Gewoon aanbellen en je verhaal doen. En het valt mij op dat je over het algemeen echt een heel leuk informatief verhaal hebt. En dat is ook een belangrijk doel. Naast het werven van voldoende structurele donateurs. Ja, maar u snapt natuurlijk waar de moeilijkheid zit. Ik bedoel, als we dat stuk lezen, wat uitgebreide artikel wat Daan heeft geschreven. Als ik dat lees en ik stel me zo voor, bedoel, het gebeurt regelmatig dat ze mij ook aan de deur komen van wilt u hier aan geven. Dan voelt het toch een beetje, ja, hoe zou ik dat nou zeggen? Het voelt gewoon niet goed, laat ik maar eerlijk zijn. Als ik lees dat die directeuren van die wervingsbureaus in wilde verkeren. Dat weet ik helemaal niet als ik aan een goed doel geef als donateur. Nee. Snapt u, meneer Abhuis, dat ik dat eigenlijk... Nou, ik snap dat dat gevoel kan gevoel ontstaan. Weer. En ik precies wat Daan het ook zegt, van wij kunnen niet kijken naar waar komt dat dan allemaal vandaan? Wat doen ze allemaal nog meer? Welke andere ondernemingen hebben ze? Welke andere klanten hebben ze bediend? Want goede doelen zijn echt niet de enige klanten van de werfbureaus. Maar wij kijken vooral naar... hoe zeg maar de kosten in verhouding staan tot de opbrengsten. Ja. He, want we kijken wel naar wat levert het nu totaal op. En niet alleen maar voor Clean Clowns, maar kijken ook wat heeft het instrument, het kanaal, door-te-door werving, wat heeft dat eigenlijk de samenleving wel niet opgeleverd als je kijkt naar alle initiatieven die daardoor mogelijk zijn gemaakt. Nu hadden we het net met Menno Snel over hoeveel belasting van elke euro er dan betaald wordt. Nou, dat rekensommetje kunnen we bij u ook toepassen. U schrijft het zelf op uw site. Van elke euro gaat 23 cent aan fondsenwerving op. Is dat veel? Is dat te veel? Is dat acceptabel? Ik vind dat zeer acceptabel. Ja. Het blijft in ieder geval zeker binnen de grenzen die we onszelf hebben opgelegd. Ik kijk ook vooral naar wat in de werving gebeurt van niet alleen wat het kost, maar ook wat het oplevert. He, dus op het moment dat je kijkt naar iemand die via door-to-door of via online of via een televisiecampagne geworven wordt, minstens 3, 4, 5, 6 keer langer bij ons blijft dan die terugverdientijd, dan is zeg maar de investering in deze donateur is meer dan waard geweest om het werk te kunnen doen wat we willen doen. En die 23 cent, is dat puur de field marketing of is dat de hele werving? Nee, dat is de totaliteit van de werving. Wat is jullie terugverdientijd op dit moment? Als je praat over field marketing, dan... Field marketing is dus de mensen die dat de deur is straat door. En door het gaat om dit soort bureaus. Ja. Zitten wij ook ongeveer rond de 18 maanden. Okay. Dus daar wat vindt u daarvan? Nou... het is in het verleden is het iets lager geweest, maar ik vind dat zeer acceptabel. Als je weet dat gemiddelde donateur bij ons uit de huis-aan-huiswerving minstens 6 tot 8 jaar blijft. En wat vindt u er dan van dat die directeuren, geloof met 9 mensen 40 villa's bezitten, staat in jouw artikel, Daan, 65 miljoen aan vermogen hebben? Ja, mevrouw Plug, u zit hoofdschuddend. Ja, ik schud nee. Want ik vind het te makkelijk om die directe relatie te leggen tussen werken voor een goed doel en vervolgens dat geld verdiend hebben. En ik denk terecht dat Daan dat in zijn artikel ook aangeeft, dat dit zijn ook gewoon mensen die ook andere activiteiten hebben en daarnaast ook nog andere dingen doen. Dus u zegt, ik vind ze verdienen om dat één op één te koppelen. Ze verdienen dit vele geld niet aan goede doelen. Kijk, tuurlijk zullen ze geld verdiend hebben aan goede doelen. Hè. Goede doelen functioneren nou eenmaal in Nederland in de markt. Dat is niet alleen voor deze bureaus zo, maar dat is met allerhande activiteiten zo. Denk aan een notaris of een accountant. Dus dat geldt in meer takken van sport. Maar nogmaals, ik vind het veel te makkelijk om die directe link te leggen. Daarmee vind ik dat je... dat is gewoon niet zo. En dat beeld moet ook niet ontstaan. Oké, dat beeld moet niet ontstaan. Is dat ook niet het beeld wat jij wil laten ontstaan uit jouw artikel, Daan? Nou, ik probeer ook die kant van die eigenaren van de salesbureaus te laten zien. Maar wij hebben een vrij breed onderzoek gedaan. En wat je wel ziet, is dat bij de meeste van de salesbureaus de goede doelen de belangrijkste klanten zijn. Ja. En ja, die terugverdientijd die is gewoon kraakhelder. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe u er tegenaan kijkt. Hoe u te verklaren vindt richting de donateur dat een terugverdientijd 20 maanden of 24 maanden is. Ik denk dat Koen dat heel goed gezegd heeft. Weet je, dat je dus steeds moet kijken naar investeer ik? En je investeert dus in de relatie met die donateur. En wat levert het mij uiteindelijk op? En die beoordeling, ja, die kunnen goede doelen maken. En dat doen ze ook. Maar wat vindt u ervan? Nou, ik vind het iets wat we in de gaten moeten houden. Dat doen we ook. Daar gaan we ook met elkaar het gesprek over aan. Maar ik kan niet. Dat is echt een antwoord op mijn vraag. Nou, ik vind het heel belangrijk dat je kijkt dat wat je investeert, of dat ook jou oplevert wat je graag wil. En die afweging die maakt. Te verantwoorden aan de donateur dat 24 maanden van een donatie naar een salesbureau gaan. Daar maak ik wel even bezwaar tegen, want het is de totaliteit van de inkomsten waarvan de werfactiviteiten betaald worden. Het is niet zo. Nee, dat is de gemiddelde terugverdientijd per donateur. Ja, maar dat betekent dus dat van elke euro die wij ophalen, dat in ons geval dan 23 cent besteed wordt aan werving. Op het in alle breedte. En dat is dus ook van de euro van iemand die al 20 jaar geleden donateur werd. Ja, of iemand die nu... Dat is in het sommetje ook meegenomen. Ja, eigenlijk, als ik het even zo beluister, dan zegt u beiden, mevrouw Plug en meneer Abbehuis, het is duur om die donateurs te werven, maar ze leveren per saldo altijd nog meer op dan dat het kost. Maar ik denk dat we ook eerlijk moeten zijn. Geld werven kost geld. Ja. De vraag is eigenlijk, is het te veel wat het kost? Kost het te veel? Nee, als we die verhalen zien over de luxe villa's, et cetera, et cetera. Nee, ik denk dat wij als goed doel ons ongelooflijk bewust zijn van waarom we er zijn. En dat we zoveel mogelijk van het geld wat ons gedoneerd wordt ten gunste van het goede doel willen laten komen. Dus we zijn ook echt wel scherpe onderhandelaars als het gaat om prijsafspraken. En op het moment dat wij het niet meer kunnen uitleggen voor onszelf en er ook sprake is van onterechte kosten-batenverhoudingen, dan zoeken wij wat anders. Misschien, daarover gesproken, u zegt als het niet meer uit te leggen is, misschien wil ik als donateur wel meer uitleg weten. Want misschien wil ik wel weten van uw organisatie, ik zat op uw site te kijken van de Clinic Clowns, ik zie niet wat u precies betaalt aan dit soort bureaus. Ik zie niet precies wat de terugverdientijd is in het aantal maanden. Zou het niet goed zijn dat ik dat weet als donateur? Ik weet niet of je dat als donateur dat kan vatten, begrijpen wat dat is. Transparantie vinden we als goede doelen, en niet alleen Clinic Clowns, dat geldt voor de hele goede doelenwereld, vinden we heel erg belangrijk. Als we daarin slagen kunnen maken, zullen we het niet nalaten. Maar het moet wel begrijpelijk blijven voor het publiek wat we hier aan het doen zijn. En nogmaals, ik waardeer het initiatief om te kijken naar kosten. Ik waardeer ook het initiatief wat Daan gedaan heeft. Maar kijk ook vooral naar wat levert het op en wat heeft de samenleving eraan. Nou, er is met mevrouw Plug, u vertegenwoordigt ook natuurmonumenten. Die zijn in 2020 gestopt met dit soort bureaus. Want het leverde uiteindelijk te weinig op. Zou je niet moeten zeggen van luister, we gaan dit met elkaar doen, die werving. En we stoppen met dat soort bureaus. Ja, dan is het denk ik goed om te zeggen. Hè. Ik zei het net ook al. We gaan hierover altijd het gesprek aan in de sector. En misschien om een voorbeeld te noemen. Er zijn goede doelenorganisaties die proberen dat ook helemaal zelf te regelen. Maar het blijkt, ja, zeker nu met de krapte op de arbeidsmarkt, dat het heel moeilijk organiseren is. En wat zij dus merken is dat hun kosten niet lager zijn dan dat ze een wervingsbureau inschakelen. En ook dat, hè, dat hangt natuurlijk per goed doel, kan dat verschillen. En ja, er zijn soms wel eens organisaties die stoppen. Dus het is altijd aan het goede doel zelf om te kijken wat is voor mij een goede methode. En voor het ene goede doel is het ook een betere methode dan voor het andere goede doel. Ja, maar u zei net ook in antwoord op de vraag van Daan, wat vindt u ervan? U zei, we moeten het in de gaten houden. Dat klinkt toch iets in door van, ik ben er niet helemaal gelukkig mee. Nee, maar wij houden alles in de gaten. Ja. Voor zover alles. Nee, maar dat is echt zo. Ik bedoel, maar wij zijn... Dan had u ook gewoon kunnen zeggen, nee, het is prima geregeld, ik vind het allemaal prima. Nee. Maar u antwoordt niet voor niks, we moeten het in de gaten houden. Ja, wij zijn een sector, hè? Wij krijgen steun uit de samenleving. Die krijgen wij alleen maar als de samenleving ook vertrouwen in ons heeft. En dat is dus een ontzettend groot goed. Ja. En dus ja, wij kijken heel kritisch welke kosten maken we. Wanneer wel, wanneer niet. Hoe transparant zijn we daarover? Ja. Dus wij, ja, nou, alles is altijd veel. Maar tuurlijk kijken we naar dit soort ontwikkelingen. Maar zou het dan niet goed zijn als degene die bij mij aan de deur komt, dat die tegen mij zegt, beste Hans, wil je donateur worden voor, weet ik veel, een van die 228 goede doelen. En dat die erbij vertelt, eerste twee jaar van wat je, als je donateur wordt, betaal je aan de marketing in plaats van het goede doel, echt.